Один. Реде, той доктор, якого ми на сервісі стріли. Мене трохи турбують його. Гей, ти що, автостопника братимеш, коли в тебе стріляють? Щось твій динамік лунає нав'язливо. Він з'їхав убік, раптом задощило. Щупленький кудлай із чорною валізою широко всміхнувся і відчинив дверцята. «Ви далеко?» – пролунав тонкий голосок. «Століт на п'ять. Ну, хоч так, аби не мокнути під дощем». Чоловічок заліз у машину, грюкнув дверима, урівноважив валізу на колінах. «А вам куди?» – спитався Ред, повертаючись на магістраль. «До Атен, Запорікла. Я Джиммі Фрейзер». «Ред Доракін. Далеченько зібралися. Грецьку знаєте?» «Чув вже 2 роки. Завжди мріяв про цю подорож. А я про вас чув. Щось добре чи зле?» «І те, і друге, і проміжне. Ви ж цією зброєю возили, доки поліція гайки не затягла». Ред повернув голову, глянув у темні очі, що його вивчали. «Ходили такі чутки?» «Та я просто спитав». Ред здвигнув плечима. «Мабуть, це не таємниця. Ви, напевне, бували в багатьох цікавих місцях?» «Трохи бував». «І в дивних місцях?» «І в таких». Пригладивши неслухняне волосся, Фрейзер схилився глянути на себе в дзеркалі заднього виду. Зітхнув. «Сам я дорогою мало поїздив. Здебільшого між Клівлендом 1950-х і Клівлендом 80-х». «Ким працюєте?» «Переважно стою за баром, а ще скуповую всяке в 50-х і продаю 80-х». «Резонно». «І зисковно. Вас ніколи не грабували?» «Начебто ні». «Мабуть, ця ваша машина озброєна ого-го?» «Та ні, звичайнісіньке». «А захист би їй не завадив, гадаю». «От і помиляєтеся». «А ну, хтось би спробував. Що б ви на те?» Ред прикурив погаслу сигару. «Загинув би, мабуть», – Фрейзер хмикнув. «Та ні, а серйозно?» Ред простяг праву руку на спинку сусіднього сидіння. «Слухайте, якщо ви грабіжник, то я якраз їду порожним». «Я грабіжник? Та ні!» «То годі цих клятих теоретичних запитань. Звідки, чорт забирай, мені знати, що я зроблю в якійсь гіпотетичній ситуації? Діятиму за обставинами та й по всьому». «Вибачте, захопився. Оце у вас романтичне життя. А звідки ви родом?» «Не знаю». «Тобто?» «Тобто не можу знайти дороги назад. Колись вона, мабуть, була дуже жвавою, потім, напевно, стала занепадати. Зрештою, зникла кудись у туманні місцини, що їх уже навіть історія не пам'ятає. Думаю, я надто довго тягнув із пошуком. Стільки справ, а тепер і легенди не залишилося. І як же ваша вітчизна зветься?» «А що це за запах? Горіли?» «Це ваша сигара». «Сигара? А де вона, чорт забери?» «Не знаю. А, ось у мене за спиною упала». «Не попекла?» «Попекла? Та ні, наче ні. Хіба що куртку, зовсім трішечки». Прийнявши сигару назад, Ред глянув бесідникові на спину. «Що ж, пощастило, вибачте». «То що ви там говорили?» «Реде», – утрутилася Флер, – «сюди їде патруль». Фрейзер смикнувся. «Це що таке?» «За хвилину побачиш», – вела далі книжка. Ред глянув у дзеркало. «І нема на них ДТП». І докинув скоса, глянувши на Фрейзера. «Якщо це лише не пастка якась». «Що це за чари?» «Вже мають з'явитися в дзеркалах». «Реде, звідки цей голос?» «Та відчепіться, чорт забирай!» «Демоном віри нема», – заявив Фрейзер, почавши креслити в повітрі якісь візерунки. З пучок линули і зависали вогняні форми. «Реде, що це він робить?» – спитала книжка. «Мої оптосканери». Ред різко забрав праворуч, гальмуючи на узбіччі. «А ну, не чекли мені в салоні», – звелів пасажирові. «Ти явно не з якоїсь мейнстримової варіації 20-го ЄС. Що затіяв?» Патруль проїхав далі і зупинився спереду. Був сірий вечір, праворуч виднівся засніжений ліс. «Повторюю», – вів далі Ред, але Фрейзер уже вилазив у відчинені двері, говорячи на ходу. «Не знаю, як ти це втнув». Полісмен, що виходив із машини, був знайомий на вигляд, однак імені Ред не знав. «Але ти припустився помилки», – поглянувши на полісмена, що наближався, Фрейзер докинув. «Утім, як подумати, то і я». Двері затріснулися. Увімкнулася задня, колеса захрустіли жорствою, пікап здав уліво, час наче застряг. Ревів двигун, патьоками рухалися за вікном примарні обриси. Аж тут машина рванула на магістраль, тікаючи у блідий день під золоту дугу. «Флер, чому ти взяла керування?» «Аналіз плюсів-мінусів ситуації давав тобі самі мінуси, Реде. З ймовірністю понад 60% я щойно врятувала тобі життя». «Але це були справжні копи». «Тим гірше для них». «Він аж такий небезпечний?» «Сам поміркуй». «Міркую. Не можу збагнути ще за один. Цікаво, де його Чедвік вичепив?» «Він не з тих. Він не у грі, Реде». «Чому ти так думаєш?» «Був би у грі, отримав би інструктаж. А він навіть не знав, хто я. Невже цей Чедвік дурний, щоб когось аж такого непідготовленого відрядити?» «Ні, маєш рацію. Нам треба вернутися». «Не раджу». «Цього разу керую я. Наступний з'їзд на другий бік. Тоді знову розвернемося. Я мушу дізнатися». «Навіщо?» «Просто виконуй». «Як пан скажуть». Світло запульсувало. Пікап сповільнився, забрав управу і виїхав на рампу. Ред, нахмурившись, креслив візерунки в повітрі, а потім у блокноті. «Так», – зрештою мовив він, коли вони рушили назад. «Що так?» «Життя стає цікавішим. Прискорся». «Ти справді хочеш знову його знайти?» «Його там не буде. Це лише здогад». Вони спустилися іншою рампою під дорогу, знову вирнули нагору. «Ще кілька хвилин. Он попереду патрульна машина ще там. Ти певен, що треба спинитися?» «Виконай». Вони з'їхали на узбіччя. Спинилися біля сльози на колесах. Ред вийшов, наблизився. Ще здалеку запахло горілою оббивкою і горілим м'ясом. Побачив, що праві двері машини відчинені, трохи деформовані. Салон добряче випалило. Обвуглене тіло одного з патрульних простяглося на передньому сидінні. Значок почорнів, в руці пістолет. Рештки другого полісмена лежали на землі перед машиною. Шини розтопилися, задню частину машини розірвало навстіж. Ред кілька разів пройшовся вздовж борту взад уперед. Фрейзерова валіза лежала розчинена на засніженій купці листя праворуч. Вміст розкидало по землі. Ред насупився і похитав головою, побачивши ті фалоімітатори, контрацептиви і усякі садомазо-штучки. Просто на очах вони задиміли, запарували, потекли і попливли. Розглянувся, де сліди, але не знайшов. Повернувся до пікапа і оголосив. «Ну гаразд, С-11, але у 12-му кермо візьму я». «Я бачила все звідси, напевно, якась бомба. Ти зрозумів, куди він подався?» «Ні». «Тобі пощастило?» «Не дуже». «Тобто?» «Ну, ми його впустили». «Тому й пощастило». Насунувши козирок на очі, Ред згорнув руки на грудях. Дихання поглибшало.